Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da selam ve musafahanın önemi. Selam ve musafaha. Bu ikisi Müslümanlara birbirine bağlayan, kanaştıran bir vesile olmuş oluyor. Selam İslam'dan önce de vardı Araplarda. Hayyâke Allah falan böyle derlerdi. Bazen birbirine eğilirlerdi Araplar birbirlerine. Cahiliye zamanında öyle selam verirlerdi. Tabi diğer milletlerin de kendilerine göre bir selamları vardı. İslam bunlar hepsini değiştirdi. Esselamu aleyküm diye böyle bir selam İslam'da getirildi. Şimdi önce selam vermek ve almak. Bunların hükmü nedir fıkıh açısından? Allah Teala buyuruyor bizlere Nisa suresi ayet 86'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin. Size selam verilmek ile selam verildiği zaman. Burada huyyitum bunun fiili meşhur sigasıyla tahiyye bunun mastarı. Yani burada tekide geliyor. Allah Teala buyuruyor. Sizlere selam verildiği zaman fehayyu hemen o selamı sizler karşılığı cevabını veriniz. Bi ahsene minha verilen selamdan daha güzeliyle o selam verene karşılığını veriniz. Evrudduha. Eğer daha güzeliyle selama karşılık veremiyorsanız hiç olmazsa aynısını selamın karşılığını veriniz. Allah Teala buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre buradaki fahayyu emirdir. Emirdir. Yani size selam verildiği zaman ve buradaki fe'de fa'i takibiye hemen fevren acele anlamına gelir. Siz selam verildiği zaman sizler de hemen onca veriniz. Bu ayet-i kerimeye göre selam vermek farz değil. Sünnettir. Fakat selamı almak ise farzdır. Almak farzdır. Bir kişiye selam verildiği zamanlar bu kişi bunu almasa günaha girer. Selam almak farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye şu anlama geliyor. Kifaye yani kafi, yeterli anlamına geliyor. 3-5 kişilik bir grup otururlarken gelen bir kişi veya kalabalık kişiler bunlara selam verdiği zaman bu selam verilen grup kişilerden bir kişi o selamı alsa yeterli olabiliyor. Buna farz-ı kifaye deniyor. Yani kafi, yeterli anlamına geliyor. Eğer selam verilen kişiler, grup, bunların işinden hiçbiri selam almazsa, bunların her biri Allah katında günahkar oluyorlar bir farzı terk ettikleri için. Ancak selam verilen grup kişiler bunların işinden biri değil de her biri selam alsalar bu nedir? Daha güzeldir. Buna örnek cenaze namazı. Cenaze namazı kılması da farz-ı kifayedir. Bir köyde, mahallede, bir semtte, çevrede bir camideki cenaze namazını cemaatin bir kısmı kıldı mı diğerleri günahtan kurtuyorlar. Farz kifay olduğu için yeterli oluyor ama sevabı kılan alıyor. Bunun gibi demek ki verilen selamı da bir toplumda, grupta bir kişi alsa yeterli olabiliyor. Ancak her bir alırsa Tabi sevap daha fazla oluyor. Selamı almak farz. Vermesi sünnettir. Fakat burada kural değişiyor burada. Burada sünnet farzdan daha sevap üstüne geçiyor. Sebebine gelince, çünkü selam veren kişi karşıkinin almasına, selamasına sevap oluyor. Onun farz işlemesine sevap olduğu için burada selamı veren alandan daha çok sevap kazanmış oluyor. Şimdi gelelim inşallah İslam'da selamlaşmak önemli bir umde, öz İslam'da. Yani İslam'ın bir manevi direği bu da. İslam'da selamlaşma. Nedir bu selamlaşma? Hadis-i okuyorum inşallah Sahih Müslim'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, La tedhulü cennete hatta tü'minû. La tedhulü cennete. Sizler cennete giremezsiniz, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hatta tü'minû, ta ki iman etmedikçe. Demek ki ancak iman ile cennete girilebiliyor. Bir kimse, Allah korusun, imandan yoksul olan bir kişi, atayız şu bu bir kişi, ne kadar milletine, ülkesine, ilkesine çalışsa da ama imandan yoksunsa cennete girmesi ona haram olup giremiyor. Vela tü'minü hatta tehabbu. Ve hadis-i şerif şuna devam ediyor. Sizler birbirinizi sevmedikçe gerçek imana da erişemezsiniz. İman etmiş sayılmasını buyuruyor. Hadis şöyle başlamıştı. Sizler cennete giremezsiniz hatta tümünü iman edinceye kadar. Hadis devam ediyor. Sizler birbirinizi, Müslümanlar, müminler, siz Müslümanlar, müminler, birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız, buyuruyor. Demek ki Müslümanların, müminlerin birbirini sevmeleri de imanın olgunluğunun bir belirtisi olmuş oluyor. Bir Müslüman tabi gruplaşma da hallerinde bile kendi grubunda olmayan diğer Müslümanı sevmese imanı tam kemal olmuyor. Efendim işte ben kendi grubumdakini seviyorum ama hayır, İslam bir grup ile sınırlanamaz. İslam evrenseldir. İslam kıyamete kadar yeryüzüne bakıdır ve elhamdülillah kıyametten sonra da İslami kurallar mahşerde işleyecektir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifin devamında. Şimdi burada tabi bir istifham, yani bir soru işareti akılda belirebilir. Müslümanlar, müminler her biri, grubu ne olursa olsun, hangi grubu bağlısı olsun, Müslümanlar birbirini sevmedikçe gerçek imana kavuşamıyorlar. Peki acaba nasıl birbirimizi sevsek, aradaki kopukluğu nasıl gidersek, nasıl bir bağlantı elde edebilsek, ne yapmamız gerekiyor acaba? Böyle bir tabi soru işaretine karşı Peygamber şöyle bize buyuruyor. Evvela edüllüküm ala şeyin. Peygamber şöyle buyuruyor. Size bir şey bildireyim mi? Size bir yol göstereyim mi? İza fealtumuhu, onu yaptığınız zaman tehabbetüm, birbirini seversiniz. Bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetim diye yanan bir peygamber. Ümmetim diye yanan bir peygamber. mahşerde kızını, Fatıma'sını feda eden bir peygamber bir de şarap yürüyor. Sizler birbirinizi sevmedikçe gerçek imana erişemezsiniz. Peki nasıl birbirinizi severim acaba? Nasıl yapalım acaba? Peygamber şarap yürüyor. Size bir şey bildireyim, haber vereyim. Bunu yaptığınız zaman tehabbetüm birbirinizi seversiniz. Peki nedir bu acaba? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Efşü selame beyneküm. Aranızda selamı çok çok verin. Bunu yaygınlaştırın buyuruyor Peygamberimiz. Demek ki Müslümanların birbirini sevmeleri, aradaki bağlantı kurmaları ancak ki selam ile mümkün olabiliyor. Gerçekten böyle bir selam diye bir şey olmasa bir Müslüman giderken yolda bir Müslümanı gördü. Tanıdı, tanımadı. Onunla durup konuşamaz. Hele günümüzde şu hızlı bir hayatta yaşandı, hızlandı günümüzde. Hızlı bir hayatta yaşandı da hatta dolmuşta, durakta, orada burada bile hemen bağlantı kurmak, laf atmak, konuşmak, sensin, ben demek biraz güç tabii. Ama elhamdülillah selam beynel İslam. Yani bir kişi Şam'da olsun, Mısır'da olsun, Almanya'da olsun, Endonezya'da olsun, nerede olsa olsun. Bir Müslüman başka bir Müslüman kardeşini gördü mü, hatta dili, ırkı başka da olsa ama selam beynel İslam'dır. İslam arasında Müslüman birbirine bağlayan, tanıştıran, sevdiren bir faktör olmuş oldu. Selam elhamdülillah. Yine hadis okuyorum inşallah. Bu hadiste hem Buhari'de hem Müslim'de. Yani en sahih hadis-i şerif. Bir kişi Peygamberimize sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Şöyle sordu. Ya Resulallah, ey İslami hayrun, İslam'da en hayırlı olan iş nedir? Tabi İslam'ın şartları belirli. Namaz, oruç, zekat gibi bunlar belirli. Bunların dışında daha nafile deniyor bunlara ki nafile Türkçemize nafile boşa yapma gibi geliyor Türkçemize. Böyle bir anlam bundan meydana geliyor. Aslında Arapçada nafilenin karşılığı ziyadelik, daha çokluk demektir. Yani farzdan sonra tabi gerçek Müslümanlar doymuyorlar Müslümanlar. Peygamber sordu. Ya Resulallah, eyül İslami hayrün, İslam'da en hayırlı ameller nelerdir ya Resulallah? Neler yapayım? Yani boşta da uğraşmayayım. En iyisini yapayım anlamında. Kâl aleyhisselam peygamberine şöyle cevap verdi. Tut'imut ta'ame. Önce karın doyurmak, yemek yedirmek. İtamı ta'am. Ve takrohu selam ve selam vermek. Selam vermek. Kimlere? Ala men arefte ve men lem tarif. Tanıdığına, tanımadığına, her Müslümana selam vermendir. İslam'da en hayırlı yapacağın iş budur. Burada tutumu tam geliyor. Yani yemek yedirmen, karnını doyurman geliyor. Bu hadis-i şerifin söylendiği zamandaki o koşullara bir bakalım. Önemi daha anlaşılır. Medine-i Münevvere'de elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Resulullah başlarında Aleyhisselam Hazretleri. Ama henüz daha Müslümanlar, az daha Müslümanlar. Çok az Müslümanlar. Etraftan, Mekke'den, başka kabilelerden İslam'ı kabullenenler, içine iman güneşi doğanlar Medine'ye akın akın geliyorlar Medine'ye. Gelenlerin çoğu da ancak canını kurtarabiliyor toplumdan, kavim kabilesinde canını kurtarabiliyor. O zamanlar pek para bulunmuyor ellerinde. Evini kaldırıp getiremiyor tabii. Devesini yüklenip getiremiyor. Çoğu ancak canı kurtarıp Medine'ye geliyorlar. İşte o gün için o şartla Medine Münevvere'de muhacirin denen İslam göçmenleri çoktu onlar. Çoğu yollarda kalırlardı. Yani akşam yiyecek bir lokmaları yoktu bunlar. Sabah aç kalkarlardı bunlar. O günün koşu ne gerekiyordu? Önce tutumu ta. Bir garibi, bir muhaciri, bir göçmeni karnını doyurmak onlarında. Sonra hadis şöyle devam ediyor. Tanıdığına, tanımadığına, her Müslümana selam vermen. Yalnız tanıyanlar birbirine selam verseler, hani burada iman kardeşliği, hani burada din kardeşliği, o senin din kardeşliğin değil mi ya? O din kardeşliğin böyle. Demek ki ayrım yapmaksızın, kim olursa olsun, bütün Müslümanlara tanıyalım, tanımayalım. Tabi Müslümanların tabi alametleri, belirtileri vardır. Özellikle bir İslamların yoğun olduğu yerde, orada herkes Müslüman olarak kabul edilebilir. Bu gibi yerlerde, yolda, otobüste, durakta, işte alışveriş dükkana girerken, çıkarken, eve gelirken, her yerde Müslümanların birbirine selam vermeleri, tanısın tanımasın. Tabi burada erkekler erkeğe, hanımlar da hanımlara da selam verirler bunlar burada. Çünkü bir erkeğin yabancı kadına selam vermesi tabi hoş bir şey değildir. Hatta bir erkek ki art diyeti şu bu, yani halinden belli olur, bir kadına selam verse o kadın selamı almaya mecbur değil o zamanlar. Çünkü bir erkek de selamı alırsa erkek abinin böyle kadına yaklaşabilir, konuşmaya vesile arayabilir, işi başka mecraya sürüklemeye kalışabilir. Ancak böyle bir fitne korkusu yoksa, yoksa böyle bir şey, ki tanıdığı bir Müslüman kadındır, işte iyi bir haledir, ona bir şey sorması, konuşması gerekiyorsa, o zaman kadın da selam verebilir, erkeğe verebilir, erkeğe de verebilir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hanımlara bazı selam verirdi Peygamber Hazretleri. Yine kadına peygamber selam verirlerdi. Yine hadisi okuyorum inşallah Ebu Davud'tan. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnne evlen nasi billahi. İnsanlardan Allah-u Teala'ya en yakın olanı, Allah'ın sevgisine, Allah'ın rahmetine en yakın olanı insanlardan kimlerdir? Men bedevhüm bis selami. Hangisi önce selam verirse Allah onu daha çok seviyor, Allah'a daha yakındır. Şimdi önce selam vermek, özellikle kişi tanımadığı kişilere, yine özellikle yabancı yerlerde kişi önce selam verdi mi, bu nedir? Bir tevazu, alçak gönüllülük alametidir. Bir dinden gelen bir kardeşme sevgisidir. Din kardeşme sevgisidir. İslam'ın bir umdesidir, özüdür. İslam'ın bir simgesidir. İslam'ın bir parolasıdır selam. Bunu tabi canlandırmak, yaşatmak bunu, yaymak bunu. Bunun için demek ki önce kim selam verirse Allah katında bu daha sevgili, bu Allah'ın daha makbul kişidir bu böylece. Bunun için efendim işte ben selam verdim birkaç sefer, o bana vermiyor gibi şeyleri bırakalım bunları. Bu selam kişisel bir şey değildir bu. İslam'ın simgesidir. İslam'ın parolasıdır. İslam'ın gücünün, Müslümanların varlığının, çoğunluğunun, yoğunluğunun işaretidir böyle. Yani yollarda, çarşıda, her yerde ne kadar çok selam veriliyorsa, elhamdülillah, bu orada İslam'ın ağırlığıdır. İslam'ın varlığının, İslam'ın gücünün bir ağırlığıdır bu. İslam'ın bir simgesidir bu böyle. Bunun için Müslümanlar birbirine kaynaştıran, birbirine bağlayan, birbirine sevdiren, aradaki küsünü gideren bir selamdır bu. Yine hadis okuyorum inşallah. Bu hadiste hem Buhari'de hem Müslim'de. La yehli Müslümin en tehcüre ehahu fevka serasi leyalin. La yehillü helal olmaz ya Resulullah. Helal olmaz. Li Müslümin bir Müslüman kişiye helal değildir. En yehcüre ehahu bir Müslüman kardeşinden kopması, ona küsmesi, ondan ayrılması fevka selasi leyalin üç geceden fazla. Bakınız. Olur, komşudur, akrabasıdır, arkadaşıdır, iş arkadaşıdır, şudur bu da her neyse. Gönlünü kırmış olabilir, hata etmiş olabilir, bir şey yapmış olabilir. İnsan buna bir an için bir küsebilir. İnsan içten bir burkulma, kızma, darılma olabilir. Bu üç güne kadar normal sayılıyor. Günaha girmiyor kişi böyle işte. Daha gündüren üç güne kadar. Neden? Çünkü ancak sinisteminin zaten bu kızma, öfkelenme, gücenme sinisteminin etkilenmesi. İnsan sinir sistemi etkilenir, çabuk dışarı etkilenir. Ancak üç güne kadar bu normalleşir. Eğer bir kişi üç günden sonra da tabi böyle bir ırz namus meselesi koşulları dışında olan bir olayda bir kişi üç günden sonra da hala bir Müslümana karşı dargınlık bunu devam ettiriyor, bu tabuna kine dönüşüyor. Hadis-i şerif devam ediyor hadis-i şerif şimdi. Yani bir Müslümanın üç günden fazla, burada gece geliyor, üç günden fazla bir Müslümana dargın durması helal değildir. Yeltekü yani. Tabii peygamber şey buyuruyor. Bunlar karşılaşırlar. Tabii Müslümanlar. Aynı apartmanda oturuyorlar. Merdivene karşılaşırlar. Asansörde karşılaşırlar. Yolda karşılaşırlar. Arabada karşılaşırlar. Yeltekü yani feyyuruldu haza ve yuruldu haza. Bir baş ömür tarafa çevirir. Öbür tarafın başını çevirir. Görmeye geliyor onlar. Ve hayruhuma. Bunların hangisi de hayır Allah katında? Hangisi de hayırlı? Ellezi yebdü bis selami. Bunların hangisi nefsini aşıp da, ondurunu aşıp da, öfkesini aşıp da, şeytanı aşıp da esselamu aleyküm diye selam verebilirse işte Allah en halisi budur peygamber. İşte bunu yapmaya çalışın. Demek ki bir Müslümanı diğer Müslümana alacağında, vereceğinde, işinde, gücünde, şakada, makada. Olabiliyor bunlar. Bir an için canı sıkıldı, kızdı, öfkelendi de. Gücüne kadar küskün durmasında günah yazılmıyor. Ama üç günden sonra da devam ederse, hangisi bunu devam ettirirse günah ona oluyor. Demek ki bunlar karşılıklı zaman. Peygamberimizin böyle buyursun mesela. Yente kıyani. İkisi birine küsler. Veya biri küs. Karşılaşıyorlar. Hadiste gelen ikisi de birbirine küsenler. Geliyor. Biri bir tarafa başını çeviriyor. Biri bir tarafa başını görmemeye geliyor. Çeviriyorlar. Ve hayruhuma. Bunun hangisi hayırlısı Allah katında? Ellezi yebdü bis selami. Hangisi selamı verebilirse, başta önce verirse, o kazandı elhamdülillah. O kişi Allah katında bunların daha hayırlısı olmuş oluyor. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerif. Yani en sayı hadis-i şeriftir bu. selam bazen şöyle oluyor. Efendim selam verdim ben ona da o benim selamımı almadı deniliyor. O zaman ne olacak? O zaman selam verilen kişi, mesela iki kişi birbirine küsmüşler, dargınlar. Birinin hepsini aşıyor. Onurunu aşıyor, benliğini aşıyor, şeytanı aşıyor. Ben Allah katında günah olmayayım diye karşı zamanlar Esselamu Aleyküm diye selam veriyor. Karşı almasa ne olacak? Almayan günah giriyor. Buna bir şey yok böyle. Esselam boşta mı kalıyor? Hayır. Onu melek alıyor sefer. Melek alıyor. Yalnız tabii o selam meleğin almasıyla birlikte o selam verilen ki günahtan kurtulmuyor. Şimdi selam almak nasıl olacak? Buna bakayım inşallah. Yekulül mücibe. Bir kimseye selam verildi. Bu kişi buna cevap verecek, selam alacak. Ve aleyküm selam diye selam alacak. Selam veren Esselamu aleyküm. Bir de selamün aleyküm denir. Selamün aleyküm de olabiliyor. Bir de Esselamu, bu daha üstün, daha fazil, daha güzel bu. Esselamu aleyküm. Tekrarlıyorum. Esselamu aleyküm. Selam veren böyle verdi. Alan ne yapacak? Ve aleykümüs selam diyecek bakınız. Ve aleykümüs selam bi vavil atfi. Atı vavil ediyor. Onun selamına atfen ve aleykümüs selam. Şimdi selam veren Esselamu aleyküm, bu da aleyküm selam dese selam sana olsun, sana olsun oluyor. Ve aleyküm selam vav. Yani ve Türkçe'nin bize gelirse ne oluyor? Ve aleyküm selam. Tamam, o senin bana veren Allah'ın selamı bana olsun, bize olsun. Ve aleyküm selam sana da olsun, size de olsun anlamına geliyor. Burada vav, atıf vav deniyor buna. Yani Türkçe'de ve ile. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam diye giriyor. Fevren, fevren. Selamın da hemen alması gerekiyor. Selam verdi bir iş yapıyor da az sonra aldıysa bu ertelediği için burada günah oluyor yani böylece. Yani selamın fevren. Tabi o anda olur ya, namazda oturuyor da namazdadır, karşıki bilmiyor. Ya Kur'an okuyordur. Aslında namaz kılana, tabi Kur'an okuyana selam verilmez aslında. Ama karşıki bilmedi. Bu kişi ne yapar? Kur'an-ı Kerim okuyorsa ayetin başına sonuna gelince kadar bekler. Ayetin sonuna geldi mi o zaman alır selamını. Ama böyle bir şey yoksa kişi ne yapacak? Verilen selamı fevren. Mesela bir iş yapıyorsa işini bırakacak. Hatta bir esnaf bir müşterisiyle ilgilenirse bir anda gelen diğer bir kişi selam verince ne yapacak? Önce o selamı alacak ve aleyküm selam diye. Ondan sonra önceki müşterisi ilgisini devam ettirecek. Yani selamın fevren hem alması gerekiyor. Ertelemesi caiz olmuyor. Ve yarfu savtehu, ve selam alan kişi sesini yükseltecek. Hatta yüsmüya sahibehu, ta ki selam veren kişiye bunu duyuracak. Demek biri selam verdi. Esselamu aleyküm. Bu kişi ne yapacak? Ve aleyküm selam duyuracak. Bazen mesela şöyle olabiliyor. Bir kişi birine konuşmak istemiyor. Ona karşı küsü var, kini var. Yani şeytana uyumuş, nefsi aşamayan kişi buna bir selam veriyor. Bu ne yapıyor? Efendim ben selamı içimden aldım. Hayır, bu selamı geçmiyor. Geçmiyor. Bakınız. Ne yapacak? Ve yarfu savtevi, sesini yükseltecek. Hatta yüsmüya sahibehü, selam veren kişiye selam aldığını duyurması şart burada. uzaksa daha farklı. Ve aleyküm selam diyecek muhtemelen. Tamam olacak böylece. Şimdi mesela bir kişi birine konuşmuyor da dargınlar. Biri nefsini açtı. İslam'a tabi olacağım ben dedi. Allah sevgisi üstün geldi. Birine selam verdi. O selam verdiği kişi selamı almadı da üçüncü bir şahıs, orada bulunan bir şahıs o selamı aldı. Aleyküm selam diye. Yine selam verilen kişi günahtan kurtulamıyor sevgili kardeşlerim. Hatta bu cemaate bile olsa. Mesela bir kimse bir cemaat topluma belirli kişilere bir selam verdi. Onlar almadılar selamı alma. Başka bir selam aldı. Evet, alır tabii, alabilir ama bu toplum günahtan kurtulamıyor. Yani selam bir kişiye verilmişse o kişinin o selamı alması farzdır. Farz ayındır. Eğer birkaç kişi topluma selam verilmişse o toplumun selam alması onlara da farz-ı kifayi oluyor. Farz olmuş, almaları gerekiyor. Demek ki başkası alsa bile o selam alınmış yine geçmiyor. İslam yalnız tabi Müslüman arasında olan bir Allah kelamıdır. Çünkü selam şu anlama geliyor. Bir Allah-u Teala'nın isminden bir isimdir. Yani Esma-ı Hüsna'dandır selam. Esselam, Esselam Allah'ın ismidir bu. Esselam selametlik anlamına geliyor. İkincisi buradaki Esselam dua anlamına geliyor. Biri selam verdi mi? Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın selameti. Yani dünyada, ahirette artık emniyette, güvende olduğunu anlamına geliyor. Tabi dünyada sağlık, sıhhat, helal rızık dileme anlamına geliyor. Her türlü afetten korunma, düşmandan korunma anlamına geliyor. Ölürken imanlı ölme, kabirde meleklere cevabını verebilme, mahşerde korku çekmeden hesabını kolayca verebilme ve sırat köprüsünü geçip cennete kavuşma gibi böyle bir geniş bir anlamı kapsayan bir dua oluyor selam. Esselamu aleyküm. Allah'ın selametinde ol böyle. Dünyada da sağlıkta, sıhhatte, zindede, bollukta ol. Allah her afetten korusun. Allah düşmandan korusun. Ülken imanlı öl gibi yani dünya hadi kapsayan böyle geniş bir dua. Gerçekten hele selam veren kişi böyle ağzı dualı kişi ise yani haram lokma yemeyen Allah'a o dili zikreden kişi ise, iyi salih kişi ise, özellikle onların verdiği selamı çok özenle almak gerekiyor onlara. Çünkü dua ediyor sana işte. Dua ediyor sana. Gitsen yalvarsan bana dua ediyor. Edemez tabii. İşten doğmaz o anda. Ama selam veriyor sana. Yolda giderken Esselamu Aleyküm. Hatta şöyle de olabilir. Mesela bir kişi böyle sevdiği, saydığı ve Allah katında iyi insan olduğuna inandığı bir kişinin duası almak istiyorsa kişi ne yapar? Ona selam verir. Ona selam verir işte. Yolda orada selam verir. Tabii o kişi, o Allah dostu ne yapacak? Selamı alacak. Almaya da mecbur. Ne yapacak? Ve aleyküm selam diyecek bak değil mi? Ve aleyküm selam diyecek. Yani sen bana dua ettin. Selamet imişsin. Allah'ın selamı sana da olsun dua edecek ona. Böyle. Yani Müslüman arasında dirliği sağlayan, beraberliği sağlayan, küskünlüğü, dargınlığı, gruplaşmayı, bölüşmeyi defeden, kaldıran, götüren ve Müslümanların birbirine duasını müşterek haline getiren nedir bu selam? Rabbimizin bir ismidir ve bir duadır. Yalnız sahabe-i selam Müslümanları kapsıyor. Müslüman olmayanlara selam verilmez ama. Verilmez. Bu tahrimen, hatta haram diyen de var, tahrimen mektup oluyor. Hadis-i şerif Müslüm'den okuyorum inşallah. Sevgili Peygamberimiz Buca Aleyhisselam Hazretleri, La tebdül Yehude velen nesara bis selami. Resulullah şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Yahudilere, Hristiyanlara siz selamı verip başlamayınız. Ona selam vermeyiniz. Yahudilere, Hristiyanlara. Çünkü onlara dua etme anlamına geliyor. Yani selamette ol. Ya Hristiyanlığın devam etsin diye dua etme anlamına geliyor. Bu da tabi Allah katında menhiyattandır, yasaklanmıştır bu da böylece. Hatta hadisin şöyle devam ediyor. İlginç bir şey var. Hadisin devamı var. Hadis Müslim'de. Yani hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Feizel lekıytüm ehadehüm fi tarihkim. Onlardan birine yolda rastladığınız zaman da feltarruhu ila el yakıhi. Onlara yolun daha darına gitmeye mecburunuz onları. Yani insan bir Hristiyanla Yahudi'yle karşılaştık. Yolda dar biraz. Çekip ona yol vermeyin peygamber. Yol vermeyin, siz rahatça gidiniz, onlar kenar çekilsinler. El İslam yi'ala ve la yu'l aleyh. İslam yücedir, İslam alçaltılamalıdır. Her ne kadar günümüz koşullarında Hristiyan alemi bilim teknolojisi de şu anlık için, tabi bu geçicidir bu. Çünkü Mevla mülkü alır ve verir Mevlam. Alacak ondan Mevlam mülkü, alacak o Mevlam'dan. Böyle olduğu olmasına rağmen de onlara karşı demek ki saygı yapmak da İslam'da caiz olmuyor muhteremler. Bir kişi Hristiyan'a, Yahudi'ye selam veremiyor bir Müslüman. Peygamber de la tebdeu, siz başlamayın selam vermeyin buyuruyor. Peki onlar verirse ne olacak? Hadis-i şerif yine okuyorum inşallah. Bu hadis-i şerif de hem Buhari hem Müslim'de. Yani en sahih hadisler. İza selleme aleyküm ehlül kitabi. Size ehli kitaptan, Hristiyan'dan, Yahudilerden biri size selam verirse. Fekulu ve aleyküm. Bu kadar tek kelime. Fekulu deyiniz onlara. Deyiniz. Ne deyiniz? Ve aleyküm. Bu kadar deyiniz. Bir selam verdi. Hristiyan Yahudi bir selam verdi. O zaman ne gerekiyor? Yalnız ve aleyküm. Size de olsun o. Yani bana ne diyorsan, niyetin neyse, amacı neyse, içindeki gizli olan niyetin neyse, o olsun. Çünkü onlar Müslümanı istemezler. Biraz da asıl saadette Peygamber selam verirdi onlar. Es-Sami aleyke ya Eba Kasım derler peygamberimize. Es-Selamı değil de burada lam, L gidiyor buradan. Es-Sami aleyke der peygamberimize. Es-Sami. Es-Sami İbrani yani Yahudi dilinde böyle hakaret etme bir beddua anlamına geliyor. Peygamber onlara hiçbir şey demezdi. Peygamber onlara yalnız ve aleyküm derdi. Onlar da birbirine bakıp gülüşürlerdi. Bak derlerdi, peygamber olacak. Ne kadar haşa yani saf gibi kenarlarında. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evin önünde Ayşe Hanım'ın yanında varken bir Yahudi geçiyor peygamberimize. Aynı şekilde selam veriyor yani. Selam vermiyor da Esselamu Aleyke diyor. Es-Sam diyor. Peygamberimiz yine tebessüm etti. Ve aleyküm buyurdu onlara. Ayşe validemiz tabii işin farkına vardı. Es-Sam dediğinin farkına vardı. Ayşe validemiz kızdı. Size olsun beddua şu bu derken Peygamber dedi ki ya Ayşe kendine gel. Ama yarasa baksanlar Es-Sam dediler ama Peygamber ya Ayşe biliyorum farkındayım ben. Ben Allah Resulüyüm. Ben gafil değilim. Ve onlara ve aleyküm dedi. Yani onunla yaptığı beddua bana tutmaz. Ama bir onlara veli hüküm deyince, yani dediğiniz sizin başına gelsin deyince, benim bir adam onlara başına gelecek, tutacak buyurlar muhteremler. Tabi Müslümanlar arasında bu din kardeşliği, iman kardeşliği, İslam kardeşliği böyle. Bunun pekleşmesi gerekiyor. Bunun güzel bağlantısı gerekiyor. Ama grupları aşan böyle. Tabi hangi grup olsa olsun. Yani grup olsun. Kimin bağlı olsa olsun. Her türlü çalışma sistemi olursa olsun. Olsun bir hak olsun yeter bunlar. Bu normaldir bu. Olabilir. Ama grup taassubunu aşıp da İslam kardeşliği lazım. Müslümanlığı bölmemek lazım. İslam Müslümanları parçalamak lazım. Parçalamamak gerekiyor böyle. İslam'ın gücünü, zaafı uğratmamak gerekiyor. Kim olsa olsun sevmeniz gerekiyor. Kıbleye dönüyor. Alnını secdeye koyuyor. Allah diyor. Kelime şahide getiriyor. Bunları sevmemiz gerekiyor bunlar. Kim olsa olsun sevmemiz gerekiyor bunları. Bu işlerin ne gerekiyor? Aradaki bağlantı en kolayı selam ile. Görünce selam vermek gerekiyor. Bir de İslam'da bir de şimdi musafaha var. Musafaha. Bu selamın daha ötesinde, daha içeri selamı bu şimdi. Ötesinde böyle. Yani Müslümanları birbirine daha kenetleyen musafaha. Nedir musafaha? Türkçemizde el sıkışma deriz. Ama bu el sıkışmaya tabi tam benzemiyor. Çünkü el sıkışmada genelde tek elle yapılır. Hatta bazen parmak ucundan hemen hafif tutarlar böyle. Bu tabi musafaha değil bu. Nedir musafaha? Musafaha iki elle yapılır. Bu kişinin sağ avucu karşıgenden sağ avucun içine gelecek. Tabi karşıgenin sağ avucu buradan geliyor. Bunun sağ avucu buradan geliyor. Geliyor. İki sağ avuç birbirine yapışacaklar. Başmak üzerinde olacak. Olacak. Tutacaklar. Hafif de bir sallası daha değil böyle. Hafif sallası daha iyi böyle. İşte. Şimdi bakalım bir de musafaya bakalım sevgili kardeşlerim. Cami sahirden yani Suyut'unun böyle kitap sahinden aldığım bir hadis-i şerif var burada. Buyur Aleyhisselam Hazretleri tesafehu tehabbu. Tesafehu birbirinize musafa ediniz. Yani iki el yapışınız böyle. Tek elle değil böyle. Parmak ucuna değil böyle. Gönülsüz değil. Canlı, baş, iki elle. Bir atasözümüz vardır. Bir insan bir el iki elini yapıştır mı o iş olur derler böyle. İşte demek ki musafada iki elle oluyor. İki Müslüman birbirine dönecekler. Gözüne bakacaklar, birbirine bakacaklar. Gözle göze bakacak. Birbirine dönecekler. Tabi erkek erkek, kadın kadın da tabi. Yapışacaklar iki ellerin birbirlerine. Avuçlar birbirine yapışacak. Başmak üzerinde olacak. Tutacaklar böyle dönecek birbirlerine. Nedir bu? Tesafehu tehabu. Birbirine musafe ediniz. O zaman ha bu birbirinizi seversiniz. Bu yani selam verip geçmeden de bu selamın daha içeriği bu. Daha derinlemesine girme böyle. Daha din kardeşliğinden pekleşmesi bunda. Musab ediniz. Demek elden geldiği kadar Müslümanlar karşılaştıkları zamanlarda da tabii koşullar, çevre, mümkün imkanı verdiği, el verdiği ölçüde bu soy atmaları da bu selamın daha içerisi bu. Tabi musafaha selamdan sonra olur ama. Önce selam verilir. Ve aleyküm selam bakar. Ondan sonra tutar ellerini musafaha ederler. Yine hadis-i şerif aynı kitabını okuyorum cami sakirden. Ve tam muhabbetiküm fîmâ beynekûm el musâbâhü diyor. Aranızdaki muhabbetin tamamı, aranızdaki sevginin tamamı, tam selam verildi, bir bağlantı kuruldu. Küslük giderildi, kuruldu. Fakat aranızdaki muhabbetin, sevginin tamamı nedir? El musafatı musafa iledir. Bu sevgiyi musafa edelim mi? Noktalıyor bunu böyle. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Bağlantı. Ön altyapısı selam oluyor. Ondan sonra musafa oldu mu bu sevgiyi pekiştiriyor, güçlendiriyor, noktalıyor bunu. Yine aynı kitaptan hadis okuyorum. Tesafehu, musafa ediniz birbirinizle. Yüzübülü gille an kulubiküm. Kalbinizdeki kini, hasedi bunları giderir buyuruyor. Bunları giderir buyuruyor böyle. Çünkü selam bile mesele. Bir kişi kızıyor bir kişiye. Ama selam verdi, şeytan ayağını kırdı kişiye. Nefsini açtı. Bir tuttu elini, yapıştı, gözüne baktı. Canda ikili yapıştı, sıkı yapıştı eline. Musafa etti. Ne de bu? İçteki kini hepsini giderir. Giderir bunları. Ve yine bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Men safa müslümen. Bir kimse bir Müslüman kardeşiyle musafa etse. Ve kâle indel musafahati. Ve bu kişi musafa ederken de şunu söylese. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed dese bir de. Musafahati. İkisi de tabi derlerse böyle. Tuttan selam verdiler. Döndüler gözle göze baktı. Birini yapıştılar. Ve musafa ederken de Peygamberimizin sırabaş şerifi de getirirlerse lem yebka min zunubihi şeyün. Onun günahından bir şey kalmaz. Yani kim önce bunu yaparsa, ikisi yapar, ikisinin de bu nedir? Günahları dökün muhtemelen. Yani şeytan ayağını kırıyor böyle. Onu şeytan çatlıyor. Çünkü şeytan amacı nedir? İslam'ı bölmek muhtemelen. Müslümanları bölmek. Bölünen bir şey zaafa uğrar. Bölünen bir şey zaafa uğrar. Gücü gider. İşte bu musafaha ve selam Müslümanlar birbirine kaynaştıran önce selam, altyapı. Musafaha da bunu pekiştiren, güçleştiren, noktalayan bir meseledir. Yine hadis okuyorum inşallah musafaha ilgili olarak Ebu Davud'dan, Kütüb-i Sitte'den. Mami Müslümeyni Yelteku yani ve Tesefahani. İki Müslüman karşılaştılar. Selam verdiler ve bunlar ikisi musafa ettiler. İlla gufire lehuma. Bunların musafa ettiği anda bunların ikisi de gufire lehuma, ikisi de affolunurlar, mağfiret olunurlar. Kable en yefterika. Ayrılmadan önce günahları dökülür. Tabi günah sagar deniyor bunlara. Küçük günahlar dökülüyor. Yani demek ki dinimizde böyle çok ama çok kolaylıklar var muhterem kardeşlerim. Böyle. Yani bir din kardeşini sevme, bir Müslümanı sevme, hatta onu sırf Müslüman diye sevme kişi. Onu sevme, ona selam verme, musafaha etme, göz göze bakma, musafaha etme onunla beraber. Ne yapıyor onda? Bu musafahanın sevabının dışında günahları da döküyor. Ne güzel şeydi bak değil mi? İslam'da. Yine hadis okuyorum inşallah Tirmizi'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzel tekal Müslümani. İki Müslüman karşılaştılar. Tabi karşılaşma eve gelirken olur, çıkarken olur, yolda olur, olabilir böylece. Fesellem ehadüm ala sahibi. Tabi önce biri diğerine selamını verdi, önce selam verdi. Kân ehabbühüma ilallâhi ahsenüha bişren. İki Müslüman karşılaştılar. Önce biri selam verdi. Tabi böyle bir aleyküm selamı aldı. Bunların hangi Allah-u Teala daha sevimli? Ahsenühüma bişren. Hangisinin yüzü daha güler yüzlü ise Allah'a o kişi daha sevgili bakın muhtemelen. Bakın işte bakın. İki Müslüman karşılaştılar. Olabilir ya. Aralarında önceki zamana kalan bir şey olabilir, problem olabilir, alınabilir. Ama biri açtı, öbürü de onu açtı, bu selam verdi. Selam verdiği zamanlar biri evet ve aleyküm selam dedi, selamını işitir duyurdu buna ama biraz isteksiz, yüzü ekşi biraz yani. Biri ki güler yüze böyle, candan, samim olarak oldu mu, Allah katında bu ondan çok daha sevimli bakınız. Yani öbür ibadet daha çok bile olsa bu ki Allah'ın daha sevimli. Demek ki selam verirken de sevgili kardeşim inşallah bir de güler yüze lazım böyle. Yani samimiyetin bir simgesi oluyor güler yüze böyle. Samimiyetin belirtisi olmuş oluyor böyle. Bilirse harme. Fîzâ tesâfâhâ. Bunlar bir de bu defa musafa etseler şimdi. Demek selamlaştılar. Biri biraz çekimsel, bekimsel, yüzü ekşi biraz ama selamını aldı. Öbürü güler yüzü samimi candan selam verdi. O kazandı. Allah kan daha sevgili oldu. Bir de şimdi bunlar musafa ederlerse. Tabii biri bir de elini uzattı şimdi musafa ederlerse. Enzelallahu aleyhima miyeter rahmeh. Allah Teala bunlara o anda 100 rahmetini indiriyor bakınız. İkisini Allah indiriyor. Lilbadi tisune 100 rahmetin 90'ı ilk olarak musafede el uzatana. Veli musafahi aşere ötün. İkinci ise 10 tanesi. Bakınız. Yani bir selamlaşma, bir musafa. Tabii erkeğe erkeğe hanım hanıma tabi böylece. Fark etmiyor bu, etmiyor bu. İki erkek karşılaşıyorlar. Biri güler yüzlü, candan, sevimli, sevimli olarak güzel selam verdi. Ve biri aleyküm selam öyle sen dedi. Allah'a kadar bu daha sevimli. Elini uzattı şimdi böyle. Elini uzattı, musafir ettiler. O an Allah'ın bunlar 100 rahmeti kapsıyor, 100 rahmet geliyor. 100 rahmetin 90'ı ilk olarak musabeye elini uzatana. 10 tanesi de musabeye kabul eden kişiye. 10 tanesi de %90'ını bu kazanıyor sevgili kardeşlerim. Hazreti Enes buyuruyor. Hazreti Enes sahabe-i kiramdan peygamberin yanında 10 yıl kalan çocukken peygamber verildi kendisi. Böyle bir zat kendisi. Kadir-i Cülün bir kişi peygamberimize şöyle diyor. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bir kişi peygamberimize. Er-Rücülü minna yelik ehkâhu. Ev sadikahu. Bizden bir kişi yolda ya bir Müslüman kardeşine ya da eski bir dostuna yola karşılaşıyor. Eyen hani elehü onun için eğilebilir mi onun önünde? Peygamber sordu. Bu tabi Araplar ise vardı böylece. Yani günümüzde yine bazı kişiler yapıyorlar. Demek ki bir kişi karşılaştı. Bu da ona karşı önünde eğildi. Bu olabilir mi? Kale la. Hayır buyurdu. Eğilemez buyurdu. Demek ki Müslümanlığın böyle başıyla selamlaması, eğilmesi, İslam'da buna kesinlikle izin verilmiyor buna. Hadis-i şerifte bu da Tirmizi'nin okuyan hadis-i şerif okuyorum. Demek ki peygamber sordu, ya Resulallah bizden birimiz bir Müslüman kardeşine ya da bir dostuna yolda karşılaştık. Ona karşı tabi selam vermekle beraber böyle eğilip baş yemek olur mu? Kale la. Hayır olmaz buyurdu. İslam'a baş eğilmez. Ancak Allah'a eğilir baş. Yine son kişi devam etti. Efe yen tezimühü ve yukabbülühü o kişiye sarıp onu öpebilir mi sarılıp? Kale la. Hayır buyurdu. Kale feyhuzi biyedihi yusafiyu kale la. Ya Resulallah üçüncü sorusu oldu. Elini tutup musa edebilir mi? Kalenehan evet buyurdu. Şimdi dinimizde demek ki esas olan selam. selamdır. Ondan sonra da musafaha sünnettir bu da böylece. Kimse kendini diğer Müslümandan da üstün görmemesi gerekiyor. Yani önce o bana selam versin, o işte musahabe etsin, o şöyle yapsın deme gerekiyor. Kim önce selam verirse Allah katında o kişi kazanmış oluyor. Müslümanlardan hangisi daha tekvadır bu bilinmez tabi sevgili kardeşlerim. Bir hadis okurmuş ya Tabarani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, El-Müslümüne ihvetün. Bütün Müslümanlar kardeşler bakınız. Kardeşlik. Yani İslam'da öyle kimsenin bir özelliği yok İslam'da. Resulullah Allah'ın Resulü diyor. Onun dışında kim olursa olsun herkese birbirine kardeştirirler. Yani şehmül bile olsa yine kardeşlik meselesi vardır bunda. La falle liha ala ahdin. Kimse kimseden daha fazla üstün değildir. İlla bir tekva, ancak tekvalık ile. Kim daha tekva ise o Allah'ın daha üstündür. Burada hadis-i şerhi şöyle bir kayıt koyayım buraya parantez ile. Ettekva gaybin anla leyenne mahalla el kalbi. Şöyle buyuruyor. Ancak diyor tekvalık bizce bilinmez gayiptir. Çünkü tekvalığın yeri mahalli katı buyuruyor. Çünkü Peygamber'in şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri parmağıyla ettekva hahuna. Yani tekvalık burada. Üç sefer. Ettekva hahuna. Ettekva hahuna. Yani tekvalık Allah korkusu. Allah'ta isyandan sakınmak. Böyle. Allah'a bağlanmak. Allah'ı sevmek. Kalpte buyuruyor. Şekilde değil. Bay kişinin dış şekli daha tekva görünebilir. Ama onun gözün nerede, kulağın nerede, kalbin neler var? O bilinemez ama. Hatta namazda bile bazı kişiler daha huşu namaz kıldığı öyle görünür. Bu da yine bilinemez. Çünkü ne diye burada? Ettekva gaybin anda. Bizden bu gizli bir olaydır tekvalık. Liyenne mahalle el kalbi. Onun çünkü mahalle kalptir. Kalptedir. Bunun için demek ki kimseyi küçük görme gerekir sevgili kardeşlerim. Bir atasözümüz vardır. Her gördüğünü Hızır zannederler. Her Hızır zannederler. Bilemeyiz böylece. Kişinin dış görünümü belki pek o kadar tekva görünmez ama içini bilemeyiz. Öyle kişi vardır ki içi Allah'a diye yanar. Allah'tan korkar, haramdan sakınır, haram lokmadan sakınır, günahtan sakınır. Öyle kişiler vardır. Bunun için her gördüğümüzü Hızır kabul edelim. Her gördüğümüzü bir Allah dostu kabul edelim. Kendimizi kusurlu görelim sevgili kardeşlerim. Yani kendimize hatta grubumuza güvenmeyelim. Yani biz daha üstünüz demeyelim kesinlikle. Demeyelim. Bir de muannaka var mı? Yani muannaka. Şimdi bu selam musafaha her zaman yapılır. Yani Müslümanlar bunu her zaman yaparlar bunu. Selam ve musafaha her zaman yapılır bu. Muannaka boynuna sarılma ancak bu uzaktan gelen kişiye bu yapılır. Evvelü ma men aneka İbrahim Büyük Aleyhisselam. İlk olarak muannaka yapan boynuna sarılan birine kimlerdir? Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam. Biliyorsunuz Kehf suresinde ismi geçiyor. Zülkarneyn diye ismi geçiyor Aleyhisselam. Bu Filistin tarafına gitti. Tabi dünyayı bütün dolaştı bu. Batıyı, doğuyu, kuzeye doğru, karanlığa doğru gitti kendisi. Bu Orta Doğu'da geldiği zamanlarda Halil Rahman şehrine yaklaşınca buna haber verilmiş Zülkarneyn Aleyhisselam'a. Burada İbrahim Aleyhisselam yaşıyor burada demişler. Duyunca attan inmiş, yayılarak İbrahim Aleyhisselam'ı aramış, bulmuş, birbirine sarılmışlar bunlar. İlk buradan kalıyor muannaka. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiç kimseye boynuna sarıldı mı Peygamber Hazretleri şimdi? Muannaka. Tirmizi'nin rivayeti hadis-i şerifte. İnni ve Hüsusen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Anaka Cafer'e. Anaka Cafer'e. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı Cafer'e. Cafer-i Tayyar denen meşhur Cafer. Uçan Tayyar anlamına geliyor. Uçan Tayyar. Hadı Cafer Hasan'ın abisi oluyor. Ebu Talib'in oğlu oluyor. Peygamberimizin de amca oğlu oluyor Hadı Cafer. İlk Müslüman'dan kendisi. Bu tabi biliyorsunuz ilk göçmenlerden Habeşistan'a göç etti. Orada epeyce kaldı orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Haybe fethen Medine'ye dönünce Hadı Cafer de diğer Müslümanla beraber özel gemiyle Habeşistan'da Medine'ye gelmişlerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Cafer'e doğru peygamber yürüdü, sarıldı. Ve kabbele min ayneyhi. Bakınız. Peygamber iki göz arasından öptü Hazreti Cafer'i. Peygamber'e sarıldı, kucakladı, iki gözden öptü. Ve kale. Peygamber şöyle buyurdu. Vallahi ma edri. Beyi ve efrahu. Vallahi Peygamber şöyle buyurdu. Hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Ebu Fethi Hayber, en büyük kudumu Cafer. Peygamber şöyle buyurdu. Vallahi hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in buraya gelişine mi sevineyim buyurdu muhtemelen. Cafer Tayyar demek ki Allah katında, peygamber katında değerli bir sahabe kendisi böyle. Ki Habeşistan'ın Müslüman olmasına çoğunu o sebep oldu Habeşistan'da. Sonra tabi şehit oldu kendisi ondan sonra. Kendisi şehit oldu ve uçarak cennete gitti kendisi. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri iki koluna bedel, iki kanat verdi. Uçarak cennete gidiyor buyurdu. Şimdi bir de selam vermedeki sevap kısmına bakalım. Sevgili dinleyelim inşallah. Hadis-i Şerif okuyacağım inşallah. Hem Ebu Davud'da hem Tirmizi'de hadis-i şerif. Câ'recülün ilemiz aleyhisselam. Bir kişi peygamber yanına geldi. O anda peygamber yanında daha başka ashab da varmış orada. Bir kişi peygamberin bulunduğu meclise, sohbete geldi bir kişi. Pekala, esselamu aleyküm. Gelen kişi selam verdi. Peygamber tabi muhatap olarak tabi. Burada çünkü küm çoğu zamiridir. Orada bulunan topluma selam verdi. Ferdi aleyhi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun selamını aldı. Galikim neyse yapıyorum selamını aldı. Sümme celese. O kişi yerine oturdu. Fekale enim aleyhisselam aşrı. Demek ki peygamber yanına bir kişi geldi. Esselamu aleyküm diye. Bu önemli burası bak. Gelen kişi Esselamu Aleyküm diye selam verdi. Peygamber selamını aldı. O kişi yerine oturdu. Peygamber sonra şöyle buyurdu. Aşrun 10. 10 sahabe yanına buyurdu. Sümme cae ahar. Biraz sonra bu da sümme az sonra anlamına hemen değil de sümme az sonra biraz sonra başka birisi daha geldi. Peygamberimizin yanına. Fekale, o da şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verdi bakınız. Tekrarlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verdi burada. Ferid aleyhi fecelese. Peygamberin tabi selamını aldı. O yerine oturdu. Fekale, işrüne. Peygamber ona da 20 dedi. Demek ikinci gelen kişi ne yaptı? O da selam verdi. Selam şöyle verdi. Rahmetullah ilave etti. Peygamber o da oturduğundan peygamber buyurdu. 20 dedi. Sümeca aharı. Ondan sonra Başka biri yine geldi az sonra. Yine geldi başka biri. Fekale. O da şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi adam. Bakınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Peygamber tam selamını aldı. Peygamber şöyle buyurdu. Selasün 30 buyurdu. Orada bulunan sahabeden biri sordu. Ya Resulallah, ilk gelene 10 dedin. İkinciye 20 dedin. Bu anda 30 dedin. Nedir bu ya Resulallah? Peygamber şöyle cevap verdi onlara. İlk gelen selamı şöyle verdi. Esselamu aleyküm. 10 dedim ona, o 10 sevap aldı. İkinci gelen bir kelime fazla söyledi. Ona 20 dedim, 20 sevap aldı. Üçüncü gelen o bir kelime daha ilave etti ve berekat ilave etti. Ona 30 dedim, o da 30 sevap aldı. Demek ki selam verirken kişi böyle selam verirse, yalnız tabii alan kişinin bunu almasını bilmesi gerekiyor muhteremler. Şimdi mesela selam verdiğimiz kişi ne yapması gerekiyor? Ayet-i Kerime açık. Mevlamız buyuruyor. Size selam verildiği zaman fehayyu bihasre minha, onu daha güzeliyle alınız. Evrduha, hiç olmazsa aynı eşit olarak aynı kelime alınız. Şimdi mesela bir kişiye selam verildi. Esselamu aleyküm. Bu kişi ne yapabilir? Ve aleyküm ve berekatı ilave edebilir bu şey. Ama selam veren kişi esselamu aleyküm ve berekatı ilave etti mi? Alan kişi bunları aynı alması gerekiyor. Bilmiyorsa eksik alıyor, günah girecek bu sefer. Bunun için bakmak gerekiyor. Selam verdiğim kişi pek bilinçli değilse ona kısa verilir. Yalnız esselamu aleyküm. O da ve aleykümselam dedi mi yeterli oluyor sevgili kardeşlerim. Demek ki üç konu işlemeye çalıştık şimdi burada. Biri selam. Selam. En kolayı dargınlığı gideren, İslam'daki bölünmeyi gideren, parçalanmayı gideren, Müslüman birbirine bağlayan, kanaştıran, bir bağlantı kuran, ilgi kuran. Şimdi bir kişi Müslümana selam verdi. O bana vermiyor. Sen tekrar tekrar verirsin, sevabı sen almış oluyorsun. Almış oluyorsun. O da içinde imanı biraz kuvvetliyse, zaman alıyor, o da selamını alır böylece. Demek ki bütün Müslümanlar, sevgili kardeşlerim, grubu ne olursa olsun, bölünme artık ne olursa olsun, tabi olabilir sevgili kardeşler. İnsanın şehit olabilir, tabi gerçek şey olsa o da olabilir. Hepsi olabilir, bunlar olabilir. Ama ne var ki o grubu İslam yerine koymamak gerekiyor. Böyle. Elhamdülillah İslam evrenseldir. Kürazı kapsayan bir dindir. Böylece. Yani bir grup İslam o değil. Böylece. Tamam. Her de gruplara vardır. Böyle. Tabi her dönemde vardır. Böylece. Bunun için ama grubu İslam yerine koymamak gerekiyor. Yalnız kardeşliği ona insa etmeme gerekiyor ona. Önce selam. Ondan sonra bir de musafa oldu mu bu muhabbeti tamamlıyor. Efendim bunu noktalıyor. Din kardeşliği böyle el sıkıştı mı. Bu her zaman olabiliyor. Muhalaka boynuna sarılma ancak uzaktan gelen kişiye olabiliyor. Peygamber Aleyhisselam bir de Hazreti Zeyd'e bunu yapmıştı. Muhalakayı Zeyd'e de yapmıştı Hazretleri. Peygamber Hazretleri. Bu da İslam'da vardır. Bu her zaman değildir ama da gelir zamanlar. Rabbim inşallah Müslüman arasında birlik, beraberlik, kardeşliği nasip etsin. Yani Müslümanlar bizi inşallah sevmeyi nasip etsin Mevlam. Çünkü imanın olgunluğu buna bağlı ama. Hadise böyle buyurdu. Yani imanın buna bağlı. Böylece. Mutlaka her Müslümanı sevmemiz gerekiyor. Nerede olursa olsun böyle. Nasıl olursa olsun. Her Müslümanı sevmemiz gerekiyor. İslam birliği muhtemelen. İslam birliği böyle. Din kardeşliği pekişmesi gerekiyor. gerekiyor. İnşallah sevgili kardeşlerim, bu selamı çok yayalım. Tabii günümüzde işte iyi günler, iyi akşamlar, iyi işler, şunlar, bunlar, iyi eğlenceler falan, şunlar, bunlar konuşuluyor. Bunlar selamı gideren bidatlardır bunlar. Çünkü karşılaşınca selam vermek, ayrılırken yine selam vermek gerekiyor ayrılırken de. Kişi bir eve gitti, evden ayrılırken yine selam verecek. Hatta kişi mesela bir esnafa dükkana girdi, bir arada meşgul olmuşsa ayrılırken yine selam verecek. Yani iyi işler falan demektense ne yapar? Esselamu aleyküm der, ayrılır. Yani Allah'ın selametine yine kal anlamına geliyor. Ondan dua etmiş olabilir. İnşallah bu selamı kaldıran bidatlardan kurtulalım. Dinimizi her bidattan kurtaralım sevgili kardeşlerim. İnşallah nefsimizi aşalım, onurumuzu aşalım, şeytan aşalım. Ama din kardeşliğimizi bölmeyelim kardeşlerim. İslam kardeşlerim böyle parçalamayalım. Bölünüp de zaafı uğramayalım. Aliz olmayalım. İslam'a, dine zarar vermeyelim sevgili kardeşlerim. Lillahi Teala Fatiha.